Passen 4 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimarts, dia 28 de juny de l'any 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició. Edició de dimarts, dia 28 de juny de l'any 2011. Quan passen 5 minutets i mig del punt horari de les 8 del matí. I ho fem amb noves notícies sobre la velocitat dels vehicles. I és que ja ens ha anunciat el govern que tornem dels 110 als 120. I això què significa? Doncs que hem de tornar a gastar 230.000 euros per posar-hi enganxines que indiquin els senyals que ja no és 110 el límit de velocitat, sinó que és 120. El govern ha optat per pagar, per enganxar noves enganxines a sobre de les que ja es van posar fa 4 mesos, quan es va limitar a 120 km per hora la velocitat màxima en autovia i autopistes, amb l'objectiu d'estalviar energia, segons va indicar Foment. La tornada a l'anterior límit de 120, que es va començar a aplicar a partir de... que es començarà a aplicar a partir de l'1 de juliol, tindrà un cost similar al del canvi dels 6.150 senyals de 11.300 quilòmetres d'autopistes i autovies que ja es va realitzar durant el mes de març, al voltant de 230.000 euros. En aquesta ocasió, el canvi de senyals coincideix, a més, amb l'operació sortida pel començament de les vacances d'estiu. Les enganxines, es col·locaran quan estiguin fabricades. Foment espera canviar tota la cartelleria abans de l'1 de juliol, dia en què comença l'operació sortida de l'estiu. La limitació de la velocitat màxima va ser la mesura més polèmica del pla d'estalvi d'energia aprovat pel govern el passat mes de març, amb l'objectiu de reduir la factura energètica després de l'increment del cru pels conflictes en diversos països del nord d'Àfrica. Segons el govern, la reducció del límit de velocitat ha permès estalviar 450 milions d'euros en els mesos de la seva vigència i ha servit per conscienciar els ciutadans sobre la importància de l'estalvi energètic. Sigui com sigui, 230.000 euros més per fer-hi enganxines. Encetem l'edició d'avui de Línies Obertes, una edició en la que tindrem de seguida l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Tindrem un imperdible que ens portarà de viatge, música lliure, el Marc Mauri ens portarà les propostes de l'agenda de Barcelona de Franc i després el teatre amb la Clara Mas. Tot això fins les 9 aquí a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui us parla, el vostre amic David Morales. Crealògica.com t'ajuda a desenvolupar la teva estratègia a internet. A Crealògica.com posem a la teva disposició els millors tècnics i professionals. Programadors, dissenyadors, gestors de publicitat, experts en comunicació... Tot per fer que el teu negoci vagi més enllà. Crealògica.com. Truca'ns 902 013 611. Donem la benvinguda als nostres estudis, com sempre a aquestes hores, a l'Angie Morales. Bon dia. Bon dia. Amb l'Angi encetem aquest repàs diari de les efemèrides del dia. Sabrem què va passar un dia com avui, un 28 de juny de l'any 1914. Gavrilo Princip, militant del grup Jove Bòsnia, va assassinar a trets l'arxiduc francès Ferran d'Àustria. Hereu de la corona catalana-aragonesa. Ai, perdó, ja m'anava jo cap a Catalunya. Li has canviat, eh? Austro-hongaresa. És sí, que ja tant dies que m'ha estat parlant de la corona catalana-aragonesa, sí. Ja se m'ha quedat. I la seva esposa, la comtessa Sofia Chotek, mentre el matrimoni visitava la ciutat de Sarajevo. La Jove Bòsnia, un grup anarquista estudiantil disposada d'algunes pistoles, subministrades per Mà Negra, una societat secreta vinculada al govern serbi. Quan el vehicle en què viatjaven l'arxiduc i la comtessa passava pel costat del pont llatí, Príncep s'hi va acostar i va disparar dos cops, ferint de mort als dos viatgers. L'atemptat va ser el detonant de la Primera Guerra Mundial. Viatgem ara fins al 28 de juny de l'any 1282. El rei Pere el Gran, aquí sí, de Catalunya-Aragó, accepta l'oferiment dels sicilians d'invertir-ne els conflictes a Sicília contra la Casa d'Anjou. Ara viatgem fins al 28 de juny del 1519. El rei de la monarquia hispànica, Carles I, és elegit per la dieta de Frankfurt, emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic, com a Carles V. Va passar un dia com avui del 1859. Narcís Monturiol realitza unes proves públiques al pont de Barcelona amb l'Ictineu I, un submarí constituït per l'inventor empordanès. 1919. Firma del Tractat de Versalles entre les potències aliades i la derrotada Alemanya, que posa fi a la Primera Guerra Mundial. I per últim va passar un dia com avui, un 28 de juny de l'any 1976. Les illes Seychelles, nou país independent després de 1600... Ai, perdó. 162 anys de domini britànic. Però se'ls van fer com 1.600, sí, sí. Eterns. I ara arriba el moment de felicitar els aniversaris dels famosos. Hem de felicitar l'economista Mohamed Yunus, que avui acompleix 71 anys. Mel Brooks, actor i cineasta, n'acompleix 85. Luis Aragonés, exfutbolista, avui fa 73 anys. Chayanne, el cantant, avui fa 43. 63 anys fa l'actriu Kathy Bates i 45 en fa John Cusack, l'actor. Doncs els felicitem i, Angie, t'esperem demà, que tinguis un bon dia. Fins demà. A Global Taxi t'oferim el que necessites. Serveis professionals de radioemissora, amb reserves anticipades per una quota de soci de només 50 euros al mes. Trobaràs més informació a www.taxidebarcelona.com o trucant-nos al 932 897 222. 932 897 222. I perquè les declaracions d'impostos, la renda i qualsevol tipus de tràmit administratiu no et suposi una pèrdua de temps, t'oferim els serveis de la nostra gestoria. Reclamació i recursos de multes, transferència de llicències, assegurances o qualsevol tràmit professional. Demana informació al 93 243 2169. 93 243 2169. A més, si estàs pensant a obtenir la credencial de taxista, a Global Taxi comptem amb una escola de formació als preus més competitius del mercat. Truca'ns al 932 897 222 o visita el nostre web www.taxidebarcelona.com. Benvinguts a l'Imperdible. Comencem. Dimarts més, obrim l'Imperdible aquí en Línies Obertes. I ara que ens estem apropant a les vacances, parlem d'imperdibles que ens porten de viatge. Avui, concretament, l'Imperdible ens porta de viatge fins a Escòcia. En escots i anglès es diu Scotland, en gaèlic escocès, Alba. És el més septentrional dels quatre països constituents del Regne Unit. Juntament amb Anglaterra i Gal·les, forma part de l'illa de la Gran Bretanya, abastant un terç de la seva superfície total. A més, és format per més de 790 illes. Limita al nord i a l'oest amb l'oceà Atlàntic, a l'est amb el Mar del Nord i al sud amb Anglaterra i al sud-oest amb el Canal del Nord i el Mar d'Irlanda. El territori escocès abasta 78.772 quilòmetres quadrats i la seva població s'estima en 5.116.900 habitants, resultant una densitat de població de 65 habitants per quilòmetre quadrat. La capital n'és Edimburg i és un dels grans centres financers europeus. La ciutat més gran és Glasgow, l'àrea metropolitana de la qual agrupa un 20% del total de la població escocesa. El Regne d'Escòcia va ser un estat independent fins l'any 1707, data en la qual es va signar l'acte d'unió amb Anglaterra per crear el Regne Unit de la Gran Bretanya. La unió no va suposar cap alteració del sistema legal propi d'Escòcia, que des de llavors ha estat diferent del de Gales, d'Anglaterra i del d'Irlanda del Nord, pel que és considerada el dret internacional com una entitat jurídica pròpia. La pervivència d'unes lleis pròpies i d'un sistema educatiu i religiós diferenciat formen part de la cultura escocesa i del seu desenvolupament al llarg dels segles. Sorgit al segle XIX, l'independentisme escocès ha guanyat influència des de finals del segle XX, representat per la Scottish National Party, el Partit Nacional d'Escòcia, que treballa per la independència d'aquest país i va obtenir la majoria simple al Parlament escocès a les eleccions del març del 2007. Al llarg dels segles, la cultura d'Escòcia s'ha modelat amb l'amalgama de diferents elements. Hi ha una important activitat artística, tant musical com dramàtica i literària, influïda poderosament per fronts tradicionals escocesos, encara que també oberta a influències externes, especialment europees. La música ocupa un lloc important en la cultura escocesa. L'instrument tradicional escocès més destacable és la gaita, en particular la gaita de les Highlands, un instrument de vent consistent en un o més tubs sonors alimentats per una reserva d'aire continguda en una bossa. La literatura escocesa inclou els textos escrits a Escòcia en anglès, gaèlic, escocès, scots, francès o llatí. El considerat poeta nacional, Robert Burns, va escriure tant en escots com en anglès, encara que en gran part de la seva obra està escrita en una versió simplificada de l'escocès accessible per un públic més ampli. Altres escriptors escocesos de renom internacional són Sir Walter Scott o Arthur Conan Doyle, les obres dels quals van tenir una repercussió internacional a finals del segle XIX. Les llengües parlades en l'actualitat o en el passat d'Escòcia es divideixen en dues famílies, les llengües celtes i les llengües germàniques. L'única llengua celta que encara es conserva a Escòcia és el gaèlic escocès, parlat en algunes zones de les Highlands i en les illes Hèbrides, unes zones conegudes com a Gaeltachta, però que anteriorment es parlava en zones molt àmplies, com testimonia la toponímia. La gastronomia d'Escòcia comparteix moltes de les característiques de la cuina anglesa, però amb alguns trets i aliments propis, derivats de vegades de la seva història i de les influències foranes. En general, la cuina escocesa es caracteritza per la seva simplicitat, utilitzant els productes naturals autòctons, lactis, carn, peix, fruites, verdures, i renunciant a les espècies herbàcies. Alguns dels plats tradicionals escocesos són l'Scotch Broth, o brou escocès, fet amb ordi, carn i verdures, o el porridge, o farinetes de cibada, o els pastissos de carn, especialment l'Scotch Pe, farcit de carn de xai. Alguns d'aquests plats, com el porridge o els oatcakes, pastissos de cibada, poden tenir el seu origen en el caràcter nòmada dels escocesos originaris, que portaven en si, sempre, una bossa de cibada per poder menjar. També els haggis, considerats el plat nacional escocès, van poder sorgir, originàriament, de transportar carn en un budell de porc o xai. Els haggis és un com una mena de botifarra, encara que amb carn de xai o fins i tot de cèrvol, i es menja tradicionalment durant el sopar de Barnes, el 25 de gener. La beguda internacionalment més reconeguda d'Escòcia és el whisky, fins al punt que als Estats Units se l'anomena simplement scotch, i a Anglaterra, el terme whisky, implica el seu origen escocès, llevat que s'indiqui el contrari. L'origen del whisky a Escòcia sembla remuntar-se al segle IV o V, quan els monjos del continent van descobrir la destil·lació. Durant segles, la producció de whisky escocès es va mantenir estable, però la seva explosió definitiva es va produir durant el segle XIX, quan es van desenvolupar noves maneres de producció i aprofitant la plaga de filoxera que va assolar les vinyes franceses i espanyoles el 1880. També és una beguda popular entre els escocesos la cervesa. Les ales d'Escòcia es caracteritzen pel seu color fosc i el seu sabor a malt, Algunes de les marques de cervesa més conegudes d'Escòcia són Belhaven, Tennent's o Caledonian, encara que hi ha moltes altres ales de distribució local o regional. Finalment, com a darrer apunt pels viatgers, que no es poden perdre aquest viatge a Escòcia. Dic que entre les begudes no alcohòliques, la més característica d'Escòcia és el Innbrew, un refresc que competeix en popularitat amb la Coca-Cola. I ara anem cap a l'imperdible d'internet. L'imperdible d'internet. Doncs en aquest imperdible d'internet, avui, unes quantes pàgines web que si esteu pensant de viatjar a Escòcia, us seran d'especial interès. Una d'elles es diu sobreescocia.com. És un blog de viatge a Escòcia i les seves ciutats, amb informació sobre hotels barats a Edimburg, vols, informació de turisme a Edimburg, a Glasgow, els monuments, la cultura... La Scotland's National Tourism Organization, l'Organització Nacional de Turisme d'Escòcia, té també una pàgina web pròpia que ens dona informació sobre tot el que podem fer de turisme a Escòcia. visitscotland.com. visitscotland.com, eh? Un altre diari de viatge per a Escòcia, informació turística personal de les ciutats més importants d'Escòcia, és www.alba-scotland.co.uk. I per últim, un altre, escociaparatodos.com. És un blog on ens donen pistes per realitzar un viatge a Escòcia amb informació de paisatges, de monuments, castells, badies, allotjaments i una descripció de què veure. Doncs ens fan, per exemple, ens posen fàcil una proposta de ruta de 6 dies o una altra proposta de ruta d'11 dies per a Escòcia. Diferents pàgines web que ens poden ajudar, en aquest cas, a conèixer una miqueta millor Escòcia. I ara anem cap a les històries secretes. Les històries secretes. Evidentment, les històries secretes avui ens porten cap a Escòcia, també, no podia ser menys. Coneixerem la història d'un indret on els turistes es queden moltes vegades bocabadats. Aquells que visiten les Illes Orcades, que estan situades al nord d'Escòcia, moltes vegades es queden completament bocabadats, de forma inesperada, sobre una petita muntanya. Es troben de sobte una petita església que sembla transplantada directament des del sud d'Itàlia, en unes illes on el vent bufa de manera molt gèlida, el vent del nord, sense cap rastre de vegetació, i la tradició històrica i cultural de la qual és inequívocament escandinava, malgrat pertany a Gran Bretanya, trobem de sobte una humil capella, pintada amb alegres colors que aporten la luminositat i l'alegria de la Mediterrània, aquestes sempre bromoses terres nòrdiques. Però el que és més sorprenent és el material amb el qual està construïda aquesta església, veritablement singular, coneguda com la Italian Chapel, la capella italiana. L'estructura del petit edifici no és més que un estandarditzat barracó metàl·lic pertanyent a un camp de presoners. Les altres parts metàl·liques procedeixen de cascos de vaixells enfonsats. L'espectacular decoració, en la qual sobresurten els efectistes Trondel o Trampantojos, que en diuen, que ofereixen sensació de profunditat, està realitzada com a guix pintat. Malgrat la humilitat dels materials emprats, el resultat és extraordinari. Però quin és l'origen d'aquesta obra artística en un lloc com en el que es troba? Els imaginatius constructors van ser soldats italians capturats pels aliats a les campanyes del nord d'Àfrica. Aquests homes van ser enviats l'any 1942, l'època de la Segona Guerra Mundial, a treballar a les Illes Orcades. La seva missió era construir dics a les entrades de la base naval d'Scapa Flow. A l'octubre del 1939, un submarí alemany havia aconseguit la proesa de penetrar-hi. I per això era necessari tancar tots els accessos per evitar una acció similar. Els italians van ser reclosos en un camp de concentració de presoners molt pròxim a una d'aquestes entrades i van començar a portar-hi pedres per construir les que s'anomenarien barreres de Churchill. El lloc es va denominar oficialment com a Camp 60. Al principi s'hi van instal·lar en una dotzena d'aquests mòduls prefabricats. El lloc no era molt acollidor, especialment degut al clima sever, però els transalpins van començar ben aviat a construir camins de ciment per evitar el fang i posant parterres amb plantes i flors per fer d'aquest camp un lloc mínimament humà. Amb la col·laboració dels britànics es va dedicar un d'aquests barracons a l'entrenament dels soldats, instal·lant-hi allà un escenari per representar obres de teatre. La proverbial capacitat dels llatins per improvisar no tenia límit. Davant la manca de fusta, es van construir taules de billar de ciment. Entre els presoners s'hi trovava un artista plàstic, Domenico Chiocchetti, que va tenir la idea d'erigir una petita estàtua dedicada a Sant Jordi. La lluita triomfant del sant amb el drac, tal com representava l'escena, simbolitzava el triomf dels propis presoners a l'escena. Els presoners sobre les contrarietats i sobre la solitud del seu captiveri. L'escultor va utilitzar filferro d'espí per donar-hi la forma i ho va cobrir tot amb ciment fresc. A la base s'hi van col·locar monedes italianes i s'hi va inserir un paper enrotllat en el qual hi van signar tots els seus companys. Però els interns més religiosos trobaven a faltar un lloc per la plegària. Un lloc de culte. Van apel·lar l'inspector de camps de presoners de l'oficina de guerra. La petició va ser ben acollida, però la realitat és que passaven els mesos i no arribava el permís per destinar cap lloc del camp pels serveis religiosos. Afortunadament, hi va haver alt relleu en la direcció del camp i el nou oficial al comandament, el major T.P. Buckland, es va mostrar entusiasmat amb la possibilitat de construir una capella. L'arribada d'un sacerdot italià, el pare Gioacchino Giacobazzi, va acabar de donar l'impuls definitiu. D'altra banda, l'autor de l'estàtua de Sant Jordi es va oferir per dirigir la construcció. El Camp 60 tindria la seva pròpia església. Els treballs van començar l'any 1943. Es va decidir unir dos barracons Nissen formant un amb el doble de longitud. En principi es va pensar utilitzar la primera meitat com a escola i la del final com a capella. Chiocchetti es va dedicar en cos i ànima a decorar la part final del barracó. La superfície ondulada interior del barracó va ser coberta amb guix, creant la sensació que estava formada per maons. També va construir una gran reixa de ferro que protegia l'altar i va obrir unes grans finestres i les va cobrir amb vitralls de colors. A l'altar hi va pintar una figura que representava a Sant Francesc d'Assís i una altra a Santa Catalina de Siena. En el centre hi apareixia la verge i el nen. El model per aquests dibuixos van ser unes estampes que l'artista havia portat amb si. La fusta del tabernacle s'havia obtingut de les restes d'un buc naufragat que havia arribat a la costa. No van trobar el material necessari per unes cortines daurades. Per això es va haver de demanar per correu a una botiga d'Exeter. Les van pagar per coestació popular entre els presoners. El resultat de les feines de Chiocchetti era espectacular, el que contrastava amb la part anterior del barracó, molt més austera, dedicada a l'escola. Així doncs, van decidir dedicar tota la construcció a la capella. En poc temps, l'interior del barracó oferia tot l'aspecte d'una acollidora església italiana. Però ara, el contrast es produïa amb l'exterior, que no es distingia de la resta de barracons. Un dels col·laboradors de l'artista es va encarregar de construir una bella façana, coronada per dos pinacles que va pretendre d'estil gòtic. En el frontispici es va col·locar una efígie de Crist durant la Passió. Amb la incorporació d'aquest detall, la construcció de la capella es va donar per terminada. S'havia produït el miracle del Camp 60. L'alliberament no arribaria fins al maig del 1945, malgrat que Itàlia ja no lluitava juntament amb els alemanys des del setembre del 1943. La derrota de Hitler suposava la llibertat per aquells patidors que en cap moment no havien perdut la il·lusió de viure. Tots els presoners van celebrar la imminent tornada a casa, tot i que es van entristir en ser conscients que deixarien enrere aquella capella que tanta esperança els havia proporcionat. Els italians van tornar al seu país, però hi va haver un d'ells que encara s'hi va quedar durant un temps. Era precisament l'artista Chiocchetti, que encara estava enfrescat en la laboriosa construcció d'una pila baptismal. Quan uns mesos més tard l'escultor va veure la seva darrera obra terminada, també va prendre el camí cap a casa, però abans de partir, va rebre la promesa de la màxima autoritat civil de les Orcades que aquella capella seria conservada. Desgraciadament, un cop que el camp de presoners va ser desmantellat, l'església, encara que va ser respectada, va caure en l'abandonament i va patir un procés de deteriorament que, a punt va estar d'acabar amb ella. Serien els habitants de les Orcades els que no els va passar per alt el gran valor d'aquella autèntica obra d'art. I així va ser com s'hi van posar mans a l'obra per mantenir-la en vida. I així, la història d'aquesta capella, d'aquesta meravella de la construcció, que tots aquells viatgers que aquest estiu decideixin visitar les Orcades trobaran en aquest miracle del Camp 60. Prepara't per l'estiu. Posa't en marxa. Posa't en forma. Fes salut. A Calafell tens més de 6.000 metres quadrats de superfície d'aigua. Un bon ambient. I ara, matrícula totalment gratuïta si abones les quotes de juliol, agost i setembre d'una sola vegada. I si vols pagar més a més, el 50% de descompte a la matrícula. Centre Esportiu Vilarenc. Truca al 977-108-180 o visita el nostre web www.vilarenc-aqua.com. Aigua i salut. Dissabte, a les 12 del migdia, seu a taula amb Sabors i Aromes. Sabors i Aromes, el programa del bon menjar, el bon beure i el millor viure. Escolta'ns, t'agradarà. El Club de las Mujeres, todos los lunes de 22 a 24 horas. Tertulias, noticias, entrevistas, salud, temas del corazón, la mujer emprendedora, noticias y curiosidades. Asociaciones de mujeres. Recuerda, todos los lunes de 22 a 24 horas en Radio Canal Barcelona, 106.9 FM. El Club de las Mujeres, con Carlos Ibáñez. No te lo puedes perder. En aquest dimarts arriba el moment de la música lliure i d'acomiadar un altre grup. Els hem sentit durant 3 setmanes consecutives, avui la quarta. Ells són el grup revelació d'aquest estiu. Es diuen Els Catarres i estan triomfant arreu amb el seu primer senzill, Jennifer. Els Catarres són un trio força peculiar. Un guitarrista que canta, una contrabaixista i un acordionista que amb els peus toca el bombo i la pandereta. El grup va néixer a finals de l'any 2010 i des de l'èxit del seu primer concert no ha parat de créixer dia a dia gràcies al sobtat èxit del seu primer single, Jennifer, que els està portant a tocar arreu dels Països Catalans i donant a conèixer la seva peculiar proposta de folk festiu. La característica principal del grup, a banda de la seva música, és el seu manifest a favor de la música lliure. No creuen en l'actual sistema discogràfic i, per tant, s'han plantat i han decidit regalar la seva música des de la seva pròpia web. Diuen que en el moment que l'artista regala la seva música, desapareix el pirateig i creuen que els músics s'han de guanyar la vida tocant i suant a l'escenari. Segons diuen, la música enregistrada ha de ser lliure. Llavors, la gent tindrà més diners per poder assistir als concerts. Pagarà per tenir un espectacle únic i irrepetible, que és el motiu pel qual ells existeixen. Doncs així, es defineixen i defineixen la seva música als Catarres, aquesta música lliure que podem descarregar a través del seu web www.alscatarres.com. I atenció, perquè tenen concerts, una gira durant tot l'estiu que déu-n'hi-do els portarà a tots els Països Catalans. 30 de juny, ara que el tenim a prop, 30 de juny a Lliçà de Vall, al pavelló municipal, a les 12 de la nit, l'entrada gratuïta. L'1 de juliol a Torredembarra, al bar Hecatombe, a les 11 de la nit. El 2 de juliol a Cardona, a la plaça de la Fira, a 11:15 de la nit. El 5 de juliol a l'Esquirol, a Piscinart, a la piscina municipal, a 9:15 de la nit. El 8 de juliol a Montornès de Segarra, a les 10 de la nit. El 9 de juliol també els podrem veure a Manresa, per exemple. I a Barcelona, quan podrem veure'ls? Doncs apunteu dates. El 10 de juliol, preneu bona nota perquè els podrem veure a la manifestació per la cultura, a la plaça de la Catedral. L'hora encara està per confirmar, però l'entrada serà lliure, així que entreu al seu web per consultar horari en el qual podrem veure'ls a Barcelona a la plaça de la Catedral el 10 de juliol. I preneu nota perquè el 22 de juliol de aquest any també, el 22 de juliol, els podrem veure al barri de Sant Andreu de Barcelona, concretament a la plaça Comerç. Serà a les 10 de la nit i també l'entrada és gratuïta. Així que anem a conèixer una miqueta millor per acomiadar-nos ja d'aquest grup en aquesta quarta setmana que els presentem, els Catarres, i avui sentim un tema que es diu Tots menys tu. La frase o el vers, la rima perfecta que tanqui el procés. Dibuixem-li un sentit ocult per fer les delícies dels oients més astuts. I de sobte cantem la cançó que tots esperaven, tots menys tu. Dels teus ulls mai veig l'emoció que tots embriaga, tots menys tu. Tots menys tu, tots menys tu. Sempre nedant en un mar d'acords, traçant una ruta que ens porti a algun lloc. Per no perdre'ns en somnis profuns, busquem el refugi en poemes absurds. I de sobte la música ens mou a un lloc més amable, tots menys tu. Tu et quedes mirant-nos a tots, emprendre el viatge sense tu, sense tu, sense tu. Sempre existeix el neguit i la por, però el pànic escènic sols dura uns segons. I és veritat, virtuosos no som, però tot el que fem ho fem amb amor. I de sobte cantem la cançó que tots esperaven, tots menys tu. Els teus ulls mai veig l'emoció que tots embriaga, tots tots menys tu, tots menys tu. Més a prop, més lluny, com més ras, més amunt. Que fra d'aquesta llum, que dolç el teu perfum. Com més a prop, més lluny, com més ras, més amunt. Que fra d'aquesta llum, que dolç el teu perfum. RKB 106.9 FM. Molt bon dia, Marc. Hola, David, bon dia. Ja tenim amb nosaltres el Marc Mauri, que ens porta les propostes de l'agenda de Barcelona de Franc. Sí. Podem començar parlant de la Gomorra, et sona tu? Gomorra, sí, un llibre de Roberto Saviano, del periodista. Doncs mira, podem veure la pel·lícula avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca de les Corts. Aquesta adaptació de la novel·la de Roberto Saviano, duta al cinema per Matteo Garrone ara fa 3 anys, la podrem veure a la Biblioteca de les Corts al carrer de la Riera Blanca número 3. Això queda a l'estació de metro de Collblanc, molt a prop. I més cosetes, una xerrada, llenguatges escènics fronterers. Serà avui a La Caldera a les 7 de la tarda. La Caldera, aquest centre artístic que queda a Gràcia, al bell mig del barri de Gràcia, al carrer del Torrent d'en Vidalet, número 43. Per arribar-hi us recomano que agafeu el metro, doncs hi baixeu a Joaní o a Fontana, des d'on podeu arribar. I un debat? Un debat, indignats davant la crisi, al centre cultural Barrades a les 7 i mitja. Al Centre Cultural Barrades, avui aquest debat, al qual hi esteu convidats, indignats davant la crisi. Centre Cultural Barrades, a la Rambla de Just Oliveres, número 56. I una xerrada, la història del cinema en 5 seqüències. Serà avui a les 7 de la tarda a la FNAC de l'Illa. Doncs si us ve de gust, la història del cinema en 5 seqüències, aquesta tarda a la FNAC de l'Illa, l'Illa Diagonal. I ja per acabar, musiqueta. Latin Jazz amb el grup Singapur. Serà a l'Strom a les 8 i mitja. Una miqueta de Latin Jazz, mira, Singapur, una miqueta de música per gaudir avui a partir del vespre ja, amb un local que es diu Strom i que està al carrer de l'Or número 19, allò queda també a Gràcia. Sí, el barri de Gràcia, molt a prop de Fontana. Tu avui, Marc, amb què et quedes? Doncs mira, jo crec que em quedo amb aquesta xerrada dels indignats davant la crisi. Vull saber que segur que hi ha moltes coses interessants a dir. Jo estic entre aquesta i Gomorra, que no l'he vist encara la pel·lícula. El llibre sí que l'he llegit. Mira, també m'agradaria. Doncs Marc, demà ens ho expliquem i de moment ara pots anar a descansar una estona. Doncs ens veiem. Fins demà, que tinguis un bon dia. Igualment, adéu. Soy Alejandro García. Tenemos una cita todos los viernes de 10 a 12 de la noche. Abordaremos temas de interés social. Estarán con nosotros abogados, médicos, psicólogos, personas que pueden ayudar. Podrán intervenir con nosotros en el teléfono del directo. Recuerden, no me fallen, todos los viernes de 10 a 12 de la noche, porque le puede pasar a usted. Le puede pasar a usted, con Alejandro García. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. I a partir d'ara, silenci tothom perquè s'obre el taló i a partir d'ara mateix, tots som Hamlet. Clara Mas, molt bon dia. Molt bon dia, David. Ai. Sí? Doncs sí, som Hamlet. Avui per telèfon, avui no et tenim a l'estudi. Avui no hem pogut venir, però no et preocupis perquè les recomanacions són directes igualment. Directes igualment. Això sí, et trobem a faltar. Ai, gràcies. Jo també, eh? Des d'aquí on estic, des de l'altra banda de la línia, us asseguro que també us trobo a faltar. Molt bé, molt bé. El misteri del directe no hi és, i això, clar, no té gràcia. Exacte, li falta això, l'estar aquí, la llumeta encesa... Exacte, veure't a tu allà, a l'altra banda. A l'altra banda, allà, darrere el vidre. Intentant endevinar totes les preguntes que et poso, saps, normalment. Saps què falta? Què? Aquí, clar, jo ara el tinc davant el vidre. Un dia d'aquests posaré un taló. I quan acabem el programa, tancaré el taló. I clar, hauríem de fer de per manera que els nostres radioients ho veiessin, això, perquè... Això és més complicat. Seria preciós, un taló vermell d'aquest... De vellut, d'aquells... I tu et converteixes en Hamlet, David. I tant! Què me'n dius? Llavors això ja no seria teatre, seria un espectacle de màgia. Un xou, faríem entrada i tot. Escolta, que encara faríem la primera passeta, eh? Home, mira! O el primer euro. No estaria malament. Doncs, talons a part, que és una proposta que a veure si podem implementar per la següent temporada, David. Sí. T'ho proposo. Ens ho proposarem, sí. Avui hem de començar redundant-nos una mica, que vol dir tornant a fer una recomanació que fèiem la setmana passada i que no vam poder explicar en detall. Però que, a la vista de les crítiques que ha recollit fins a dia d'avui, no podem deixar de fer. La crítica el titula Brillants Llums. Brillants Llums. I aquí et llanço una altra de les meves precontetes, punyeteres... Saps de què parlo, David? Si parlem d'estrena recent, parlem Exacte. De llums, potser em vindria al cap Valle Inclán... Molt bé. Luces de Bohemia. Valle Inclán, Luces de Bohemia, molt bé. Bravo. Que em consta... Doncs, efectivament, hem de parlar de Luces de Bohemia, que és l'espectacle que Oriol Blogi dirigeix des de la Biblioteca de Catalunya. Mm-hmm. I aquí està la gràcia de l'assumpte. El lloc, el teatre de la Biblioteca de Catalunya, situada a on eren les cavallerisses de l'antic Hospital de Sant Pau i de la Santa Creu, allà al cor del Raval, està molt lluny, realment, de semblar-se al Madrid de les Àustries, on Valle Inclán ubicava l'acció de Luces de Bohemia. Sí. I tot i això, el director aconsegueix traslladar-nos gairebé sense escenografia, només amb una constatable intenció dels actors, que et transporten des del primer minut de l'obra el que és el lumpen madrileny de finals del segle XIX, que sí. És el que vol retratar Valle Inclán. No en va, Brogi s'ha sortit dels millors actors per fer aquesta història el més creïble possible. O sigui, aquesta màgia del teatre, de dir, estic a les cavallerisses del Teatre de Catalunya, de la Biblioteca de Catalunya, i amb els seus arcs gòtics i el seu espai totalment diàfan i supernet, no? Sí. Ens estic traslladant al lumpen de Madrid, de finals del segle XIX. O sigui que mèrit pel director d'aquesta proposta teatral, eh? Mèrit per Oriol Brogi. Déu-n'hi-do. En el paper de Max Estrella, protagonista indiscutible de l'acció, revelat amb el món conformista de la societat bohèmia i burgesa madrilenya, tenim a Lluís Soler, un actoràs. Perfecte, sens dubte, el millor Max Estrella que jo imagino. Amb aquella veu profunda d'en Lluís Soler. Amb aquell físic que té tan rotund. En el paper del seu inseparable company, gairebé com un gos pigall, tenim a Jordi Martínez. L'hem vist a Vent del Pla, darrerament, sí. I amb moltes altres propostes teatrals. El teatre és el seu medi, més que no pas la televisió. També encertadíssim amb la seva actuació. També hi tenim Marisa Josa, sí. Màrcia Cisteró i Jacob Torres, molt fidels a Brogi, en gairebé totes les obres que produeix La Perla 29, com tots sabem, a hores d'ara ja, sí. La productora que té l'Oriol Brogi. Sí, correcte. I entre ells, entre tots aquests actors que acabem de dir, es reparteixen més de 25 personatges. Déu-n'hi-do. I tots creïbles, i tots creïbles, us ho asseguro. Sens dubte, un absolut i meritori treball actoral per part d'aquests actors que acabem de desmentar. Però, t'explico una mica la història de Luces de Bohemia? Va, d'on ve? recupera-me-la una miqueta, que la tinc una mica oblidada, de, des d'aquella època de l'institut que ens la vam fer llegir a tots. Que tots llegíem, exacte. Luces de Bohemia, per obligació, i que ara us asseguro que la llegiríem i la disfrutaríem molt més que abans. I tant, eh? I tant. Dallin Klan va escriure Luces de Bohemia al 1920. I té per tema la crítica a una societat espanyola abogesada i conformista, com dèiem abans, en la que no hi ha lloc ni per al geni ni per al treballador, on només els ganduls, els corruptes i els canalles triomfen. Valle Inclán posa de manifest la decadència d'Espanya i d'aquesta manera inaugura, ell sense saber-ho, el gènere literari, que després posteriorment es dirà l'esperpent, sí. L'esperpento, amb l'afirmació Espanya, Espanya... és una deformació grotesca de la civilització europea. Ai! Déu-n'hi-do. Doncs mira que això encara... Superpotent. Mira que això encara està mira molt vigent, que, eh? Exacte, eh? Mira que encara podríem posar-ho en un llibre avui en dia, això, sí, eh? Sí, i tant. Amb aquesta afirmació queda definida la ideologia de l'autor, de Valle Inclán, molt compromès, com sabem, els que l'hem estudiat, ha de dir, sí, amb les reivindicacions dels treballadors, i concretament també amb la lluita obrera de Catalunya. Mm-hmm. I també compromès amb la literatura de qualitat, molt devaluada en l'època que retrata Valle, i per què no dir-ho potser també avui. També. I sense voler-ho, Valle Inclán esdevé un autor de plena actualitat avui. No crec que escrigués un esperpent molt diferent de Luces de Bohemia avui en dia. O sigui, podria escriure Luces de Gürtel. Per exemple, sí, sí. Luces de València. No podem dir això, eh? Perquè a València hi ha molta gent molt lluitadora, també. Però i tant. Dins del panorama polític actual espanyol, el Ramon Maria del Valle Inclán faria les delícies d'un bon esperpent. Sí. Tot sigui dit. Aneu a veure Luces de Bohemia, perquè us ho passareu bé, perquè sentireu les reivindicacions de Valle Inclán segurament d'una manera molt propera, i perquè al capdavall veureu una obra de teatre, allò, amb majúscules. Sobretot, a l'hora d'anar a comprar les entrades, que vagin ràpid, perquè em consta que està ple. Ple, gairebé esgotat. Gairebé esgotat, exacte. Us heu d'afanyar. Les dades són la Biblioteca de Catalunya fins al dia 24 de juliol i tot això emmarcat dins del Festival Grec de Barcelona, que ens porta aquest any propostes superinteressants. Jo aquesta la tinc pendent encara, eh? Doncs David, i mira que tinc afanyar, moltíssimes ganes de veure-la i, de fet, el dia de l'estrena vaig estar a la porta. Ui, que vas fer la porta? Re, perquè no hi havia entrades. Però a veure, si vas a l'estrena vol dir que hi vas invitat. Sí. Llavors, David, no s'entén això. Bé. És igual. A mitges. És igual. Deixem-ho així. Sí, diguem deixem-ho que... deixem així, compra les entrades. Hi havia molta gent convidada a l'estrena. Clar, i estava tot ple. Això ja passa. És que quan una obra és bona... això es crida entre la gent. A mi em van dir, passa't a veure si queda algun lloc, sí, però no hi havia cap. Fidelment, doncs ara no deixis cap a l'oportunitat. No, David, i tant. Diré-hi, que tens fins al dia 24 de juliol, que encara hi ha dies, per tant, segur que algun raconet trobaràs. Segur, tu, algun. Tots els que ens estigueu sentint. I dins del marc del Grec, també, David, hem de fer referència encara a algunes de les obres que no hem tingut temps d'esmentar. Mm? La primera... una revisió d'un clàssic de Shakespeare. A veure, llegeixis la història d'amor més gran mai viscuda en la literatura occidental. Pregunteta, de què estic parlant, David? Ai, a veure... de què puc estar parlant? La història d'amor més gran mai viscuda en la literatura occidental. William Shakespeare. Un home i una dona. Desunit per la seva família. Ara què? Ai, Montescos i Capuletos. Molt bé, molt bé. Romeu i Julieta. Romeu aquesta i Julieta, vegada sí. Inverteix el títol. Julieta i Romeu. Ah? Julieta i Romeu, m'agrada. Està bé. És una proposta de revisió del clàssic de Shakespeare feta sí, per l'actor i director Marc Martínez, on no renuncia a la temàtica inicial, però sí que hi introdueix nous elements que ens transporten a la història d'amor més gran mai viscuda de la literatura occidental, però a la societat actual. Mm-hmm, sí. Per tant, amor, sobretot, però també desig, odi, venjança, traïció i, com no, mort. Tots sabem com acaba. Sí. Ah, sí. Clar, ara que, però ara que hem invertit els papers, em posaria el nom... Que finalment doncs, poguéssim viure junts i fóssim feliços. No sé, o que fos Romeo qui decidís treure's la vida primer. Bueno, és que potser això sí que passa, eh? Era... Potser no... això... Estàs avançant aconteixements, eh? Potser, David? Ah, potser estic avançant coses. Val. Sí, sí, deixem-ho aquí, eh? Ah. Ai, que no l'he vista, però... Ai, hem dit que s'invertia l'obra. Ja... No diguem més detalls. No donem més detalls. Exacte. Perquè, escolta, encara direm, bueno, doncs, com que ja sé com acaba, ja no hi aniré a veure-la. Això que no passi. No, que no moren, clar. Que no moren. No. És no final moren. Feliç. Això estaria molt bé. Es casen. Es casen, sí, tenen però fills. Això sí que seria un bon reclam, tu. I tant. Els actors d'aquesta nova versió de Romeu i Julieta, és a dir, de Julieta i Romeu, són principalment la Carlota Olcina, el Marcel Borràs, el Nau Albet i el Bernat Quintana, entre molts altres. Mm-hmm. I sorprèn que la música que ambienta l'obra la posi Lluís Carta, el mm-hmm. germà del també actor Marc Carta. Sí. Per tant, tot queda en família. En una proposta que, seguint la línia del Marc Martínez, segurament deu ser bastant transgressora i pot ser que canviïn els rols en aquesta obra. Pot ser, David. Pot ser. Podria ser. És una possibilitat. Home, d'aquesta obra hem vist el cartell, l'hem pogut veure a molts llocs, les banderoles sí. que hi ha, els fanals, els autobusos... I la veritat sí. és que és molt xulo, el cartell. És molt xulo, és molt potent, i veiem també com aquests rols, aquests papers, s'inverteixen. Sí, exacte. Els protagonistes, eh? Doncs Julieta i Romeu, aquests dos enamorats, seguiran enamorats al Teatre Coliseum fins al dia 31 de juliol. Més enllà d'aquest dia, no sabem si continuaran enamorats o no. Intuïm que no, perquè aquesta història té un final. Tu saps el que diuen, Clara? Que l'època d'estiu és l'època de més trencaments de parelles. No, home, nosaltres diem que és al revés. Sí, però clar, en aquest cas no sabem, eh? Igual arriba ja allò l'estiu, sí. arriba l'agost i decideixen fer vacances per separat. Doncs escolta, ja ho tenim, eh? Romeu i Julieta es moren perquè comença l'estiu. Molt bé. Ja està. Sí, això acabem de resumir un dels clàssics de la literatura occidental en un moment. En un moment, sí. Això està molt bé. Doncs, una altra i última proposta perquè pugueu omplir els vostres vespres estiuencs amb molt de teatre, i aquesta vegada de la mà de Mario Gas, i també en el marc del Grec, un altre teatre clàssic, però aquest cop no de Shakespeare, sinó d'un autor més contemporani, de Tennessee Williams, l'inefable, inoblidable i inimitable Un tramvia anomenat Desig. Home! Aquesta vegada en una versió castellana, eh? Un tramvia llamado Deseo. Ja fa temps vam veure Un tramvia anomenat Desig de la mà d'Emma Vilarasau en el paper de Blanche Dubois, la sentimental i enamoradissa i vulnerable i una mica afectada protagonista de l'obra. Aquest any el repte el té Vicky Peña, companya sentimental de Mario Gas. Mm. I l'acompanyen Roberto Álamo, Ariadna Gil, que és un goig poder tornar-la a veure al teatre. Sí. Àlex Casanovas, també ens agrada veure'l a dalt de l'escenari, i Anabel Moreno, entre d'altres actors que conformen un ample elenc teatral per portar-nos a sentir-nos una mica més Blanche Dubois, tots junts, més afectats, sentint tot el que hem de sentir plenament, lo bo i lo dolent. Sí. Tots envestits pel tren del desig, que ve aquesta vegada a una velocitat d'AVE, de dit, t'asseguro. O sigui que la cosa adquireix tons de tragèdia. Ai! Sí, grans actors per una obra que creiem que no mereix menys. Tot això ho podreu veure fins al dia 31 de juliol al Teatre Tívoli. Al Tívoli. I si voleu saber moltes més recomanacions teatrals i tot el que ens porta aquest any al Grec, us aneu d'anar a grec2011.com. Doncs ho visitarem, ho visitarem, i tingueu en compte que el Grec ja va avançant mica en mica i cada vegada se'ns van escurçant els dies per poder-hi aprofitar-lo, eh? Sí, sí, i potser s'acaba la nostra secció i ens queden coses per dir. Això seria horrorós, va dir. Seria horrible. Seria horrible i pot passar. Pot passar. Passa. Pot passar, perquè el Grec, recordem-ho, acaba el 31 de juliol. Clar, i nosaltres acabem el 15. I nosaltres acabem el 15. Per tant, hi hauran algunes obres que serà impossible, no, impossible de comentar. Ai, què faran els oients sense tu, Clara? Malauradament, sí. No, però jo us donaré, mira, l'últim dia de la temporada, jo us donaré recomanacions teatrals pel futur. Faré una mica d'evidència. Ah, molt amb bé. Amb la meva bola transparent. I us explicaré què podeu anar a veure. Clar, no voldríem deixar els nostres oients teatralment orfes. Sense poder anar al teatre, que l'estiu és una època que ve de gust. Molt. Si estàs a Barcelona i aprofites que estàs sol, gairebé a la ciutat, i tens tots els teatres per tu. Per tant, donarem recursos als nostres radioients perquè no perdin punt en el món de l'espectacle. Perfecte. Clara, ho hem de deixar aquí. Deixem-ho, baixem el taló. Baixem el taló. Posem la cortineta que tinc. Mira, m'he posat jo aquí una taleta per aquí davant del vidre. Que faci de taló. I que faci de taló. Molt bé. I tanquem la paradeta fins demà. A tu et retrobem la pròxima setmana. Exacte, aquesta vegada en directe, eh? Perfecte, en directe aquí a l'estudi. Això mateix. Que tinguis una bona setmana, Clara. Igualment, adéu, un petó. A veure. I a tots vosaltres, dir-vos que demà tornarem al punt de les 8 del matí aquí a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui us ha parlat en nom de tot l'equip del programa, el vostre amic David Morales.